Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn dus weer op Krakenburg. En zometeen gaat Kiss My Knoblauch spelen. Die, toevallig hadden we die een paar dagen geleden ook al op het groene veld gade geslagen. En we gaan eens even een beetje kijken of hoe het bij de bar is of zo. Want de muziek gaat nog niet beginnen. Binnenkort wel natuurlijk. Maar nu nog niet. Ja, dat moet dan maar. Ja, je kan dat opschrijven bij Litchi ergens. Yes. Ik weet niet hoe dit allemaal werkt. Kijk. Het wordt niet Edmund is. Oh, komt dat even goed. Jij weet wat er nog gaat spelen natuurlijk, of niet? Ja, dadelijk speelt Kiss My Knoblauch. Yeah! En eventjes daarna Woody Grooves. Oh, Woody Grooves. Ja, ja. Ja. Wat grappig, want Kiss My Knoblauch was van de week in het Groene Veld, waar we het van hadden. Yeah. En gisteren heb ik nog Woody Grooves zien spelen. Nou, wat leuk, ik kon het hier al Maar toen was je ineens eentje. Hoe zou jij Kiss My Knoblauch omschrijven? Want hun rider is frietsaus en klimaatpoëzie en kliko's. Het is een beetje spoken word en poppig en alles is allemaal. Ja, beetje rap. Ik vind het niet onder woorden te zeggen. Het is een beetje rappy. Ik heb dat opgeschreven van de week. Ik ben vergeten wat ik heb er wel over nagedacht van de week. Want ik moet toch iets opschrijven. Precies. Maar ik weet nou niet meer precies wat ik zeg. Nou, anyway. Maar het is wel het is zwaar psychedelisch ook. En het is rap. En het is... het is heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. En Woody Grooves. Lekkere anticapitalistische synthpop of zo. Ja, het is heel poppy is het. Ja. Heel krachtig. Heel, iedereen staat binnen 5 minuten te dansen. Gewoon. Dus, dus als jullie dit horen. Laan van Kronenburg 12. Ja, kom lekker naar Amstelveen. 10 uur, nee, 9 uur, lekker dansen op Woody Grooves. Ja, en daarvoor kun je al helemaal gek worden van Kiss My Knoblauch. Want lekker gek. Wat denk jij trouwens? Heb jij cocktail? Ja, of, Fanta. Fanta met een stukje sinaasappel. Ik had vanmiddag een Hugo. Oh ja. En dat is toch wel echt... Hij is wel een beetje zoet, maar ik zit nu te denken om toch een Dark and Stormy te nemen. Ik zal het gewoon doen. Ik hou wel van The Abyss of Late Stage Capitalism. Oh, er is misschien nog eten. Oh, dat is een idee. Ja. Is er nog eten? Ja, hè? Ja, jij zit zo in je flow natuurlijk. Ja, nou ja, ik ben heel erg bezig geweest, dus ik heb niks gegeten. Voor de eerste zit je ongehaald door Ben. Ja, volgens mij. Ik was vergeten. Zijn die gasten? Ja, dat hebben ze al gehad. Ja. Ik ga gewoon even een bordje samenrapen.